Zapomniałam chyba, jak to było, w ramionach twoich zgubić się. Jak smakuje teraz twoja miłość, pokaż mi, zaczaruj mnie raz jeszcze. Yo, give me something to dance to. Cause you're in the house with a two dancers. Move it up, yo, but don't you never stop, yo. It's time.